पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात है आपने पूछी, बहुत बढ़िया बात है। अगर इस बात पर विश्वास हो जाए तो बहुत जल्दी उद्धार हो सकता है। भगवान का अपने साथ क्या संबंध है? अत्यंत घनिष्ठ संबंध भगवान का है। भगवान जैसा हमारे साथ संबंध और किसी का नहीं है। हर एक हालत में अच्छा अपने दो तरह करता है, अपने दो तरह का भगवान से संबंध है। वो दो तरह का मालूम होता है। एक तरह का भगवान का अनुकूल संबंध मालूम देता है, एक तरह अपने से प्रतिकूल संबंध मालूम देता है। पर दोनों संबंधों में है प्रतिकूल दिखता, उसमें संबंध अधिक है। हमारे अनुकूल जो भगवान का संबंध है वो है भगवान के दया का संबंध, और प्रतिकूल संबंध है वो है कृपा का संबंध। दया और कृपा ये दोनों एक चीज है। एक चीज होते भी दोनों में फर्क है। कृपा है उसमें है जरा कठोर है, कृपुर सामर्थ्य धातु है, उसमें सामर्थ्य ज्यादा मिलती है। दया है वो प्रेम की बात है, तो प्रेम का संबंध होता है उसमें जरा कोमलता होती है। कोमलता में बात नाग उठाने वाले तो विशेष उठाते हैं, परंतु कृपा विशेष होती है। कठोर संबंध है, कठोर संबंध में भगवान के भीतर से बहुत विशेष कृपा होती है। तो दोनों संबंध भगवान का हमारे साथ रहता है। दोनों संबंध रहते हुए भी हमने कृपा से विशेष साधन नहीं दिया, दया से साधन दिया हमने। इस वास्ते भगवान दया करते हैं, पालन करते हैं, सुख देते हैं, सब तरह से हित करते हैं। वैसे दिखता है तो भगवान ठीक करते हैं, और करना पड़ा करते हैं काम कभी भगवान तो दिखते हमारे पर कठोरता करते हैं। मैं कठोरता के बीच में दया ज्यादा होती है। हरेक बालकों को माता का स्वभाव है, बालकों को कृपा करती है। बालकों को खेलते देखते उनको मन में आती है दया, दया आती है तो उनको समुद्र दूध दे दो, एक दही भी दे दो, ऐसे दे देती है और सबको प्रश्न कर देती है। माँ को दया आ गई, परंतु उनके सुधार के लिए जब काम करती है तो माँ लाडू नहीं देती, उसे थप्पड़ देती है। उसमें देखते थप्पड़ देती है, तो थप्पड़ देने के समय आप जाकर मारो उसको पता लगेगा आपको। आप मारो कल तुम्हारे यदि तकलीफ होती है मैं थोड़ी मदद कर दूं, तो आप लड़ाई करेंगे कि मेरे बच्चे मारते क्यों है, तो तुम क्या कर रही है? मैं कर रही हूं जो कर रही हूं, तू करने वाला कौन? तो नहीं वो बच्चों सताता है तो लड़ेगी नहीं आपसे, नहीं आप थप्पड़ लगाएगी। क्योंकि उनकी सुधार की इच्छा है कि कोई गड़बड़ी ये ना करे कि जिससे इसका स्वभाव बिगड़ जाए। स्वभाव बिगड़ेगा वो उसी का काम उसे बिगड़ता है। वो क्षमता नहीं है अपने बिगड़ने में सुधार का अनुभव करता है, परंतु माँ समझती है कि इसका परिणाम बड़ा खराब होगा, इसलिए अच्छा नहीं होगा, इस बात में थप्पड़ लगाती है। मैं थकावट थप्पड़ लगाने में अपना अपन विशेष रहता है। तो ऐसे हमारे प्रतिकूल जब आती है चेष्टा, उस समय में घबरा जाते हैं कि भगवान ने हमारे साथ में बड़ा अन्याय किया, अत्याचार करते हैं, भगवान ठीक नहीं करते। अरे भाई भगवान है ठीक नहीं करते, यह बात हुई कुछ भगवान जो कुछ करते हैं उसे हित ही नहीं करते हैं, तो हमारे हित के सिवाय कुछ नहीं होता है। प्रतिकूल होने में भगवान का हित बहुत विशेष ध्यान रहता है कि इसका चार ठीक से हित हो, विशेष ध्यान रहता है। उस समय में क्रूरता दिखती है भगवान की, तो विशेष क्रूरता दिखती है कि मैं दुख पा रहे हो और फिर दुख रहे हैं, दुख में फिर दुख नया नया दे रहे हैं, घर वाले मर जा रहे हैं, घर वाले निरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, हिंसा जैसी हिंसा करते हैं, मानो मैं दूध दे रहे हैं। दूध देते इस समय में कृपा विशेष है, वह कृपा मामूली नहीं है। इस वास्ते प्रतिकूल परिस्थिति आप किसी में आवे तो समझनी चाहिए भगवान विशेष कृपा करते हैं। विशेष कृपा के बिना प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आ सकती। प्रतिकूल परिस्थिति में पापों का नाश होता है, आगे विकास होता है, दोनों तरफ फायदा होता है। पापों का नाश होना चाहिए, हमारे पाप रहना कोई काम नहीं है, आगे विकास होना चाहिए, दोनों तरफ विकास होता है। तो प्रतिकूल परिस्थिति में आदमी जितना होशियार होता है उतना अनुकूल परिस्थिति में नहीं होता। जैसे दृष्टांत समझो, जैसे बाप है, दादा बेटे हैं, ऐसे बैठे बैठे को 25-30 वर्षों का आदमी पास हो जाए, उसको अकेला छोड़ दिया जाए तो अकेला घबरा जाएगा वो। और 5-7 वर्षों में माँ बाप मर गए, प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, प्रतिकूल परिस्थिति में जीवन है, वो 20-25 वर्ष होता है, इतना होशियार होता है कहीं भी वो अटकता नहीं, कहीं भी कोई साथ में ना हो तो परवाह नहीं, आशित तरह से अपना बर्ताव कर सकता है, लोगों के साथ भी अच्छा बर्ताव करता है, जिनसे अपना जीवन शुद्ध बने, निर्मल बने, फिर दूसरों का भी निर्मल बनता है, ऐसा वो शुद्ध होता है। प्रतिकूल प्रतिकूल परिस्थिति में पड़ा हुआ आदमी, पर अनुकूलता में पड़ा हुआ है वो ऐसा होशियार नहीं होता। पर मनुष्य को दिखती है अनुकूलता प्यारी लगती है, प्रतिकूलता बुरी लगती है, ये मनुष्य का दोष है। वो आराम चाहता है, आराम नहीं चाहना चाहिए। यही धर्म कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हो स्वर्ग अंत दुधाई। इस शरीर में जो विषय सुख होता है वो अच्छा नहीं है, विषय सुख आराम आधार मिलता है तो आधार उसका शरीर उसका ठीक नहीं रहता है, और जिसकी प्रतिकूलता होती है उसका शरीर निर्मल होता है, मजबूत होता है, सहनशील होता है, और वो प्रतिकूलता में बड़ा आनंद मस्ती से अपना समय बिताता है, अनुकूलता तुमसे सामान्य रहती है, तुम्हें कोई ध्यान ही नहीं देना पड़ता, स्वाभाविक स्वतः ही अनुकूलता स्वतः रहती है, प्रतिकूलता में वो विशेष करके शुद्ध शुद्ध होता है। तो प्रतिकूलता अपने स्वभाव सुधार के लिए बड़ी आवश्यक है। इस बात हरे भाई बहन सब ध्यान दो, इस बात का जब प्रतिकूल प्रतिकूलता आती है परमात्मा देते हैं, उसमें हमारा जितना हित होता है अनुकूलता में इतना हित नहीं होता। अनुकूलता अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, अच्छी लगती है, खुशी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, प्रतिकूलता हमारी बुरी लगती है, उसमें नाराज होते हैं, पर नाराज होने पर भी विकास ज्यादा प्रतिकूलता में होता है, उतना अनुकूलता में विकास नहीं होता। अनुकूलता होती है अनुकूल प्रतिकूल अनुकूल किए हुए आचरणों से, उसके अनुकूल आचरण होते हैं, उसे अशुभ काम किए जाते हैं उसे पुण्य खत्म होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में पुण्य संचय होता है परिकूल प्रति आने पर, और हमारा ठीक होता है, इस बात से भगवान ठीक करते। तो प्रतिकूल परिस्थिति में अपने को आनंदित होना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे अनुकूलता में जो अनुकूलता में अवगुण आए हैं जो अवगुण आए हैं, जो हमारे में कमी आई है, वो कमी दूर होगी। कमी दूर हो करके हमारा जीवन प्रतिकूलता में शुद्ध बनता है, निर्मल बनता है, दिशा को अच्छा बनता है। जितने महात्मा हुए हैं, अच्छे संत हुए हैं, उन संतों में विशेष कष्ट पाने वाले हुए हैं। विशेष करके आप देखोगे संतों का पहले जीवन कठिनमय होता है, पीछे आगे सुखमय होता है। पहला जीवन कठिन होता है, कठिन जितनी वो कठिनता से रहता है इतना उतना संत विकास होता है। ऐसे महात्मा हुए जो पहले से सुखमय जीवन होते होते भी ऐसे आदमी हुए, ऐसा नियम है। परंतु विशेष करके कष्ट उठाने वाले अच्छे महात्मा हुए, अच्छे हुए, वे जितने अच्छे विशेषता से हुए इतने आराम पाने वाले अच्छे नहीं हुए। आप देख लो, समझे, अब तो दिखेगा, स्वतः प्रतीत होगा। प्रतिकूलता में वे अपने मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर सकते, उसे बाधा आती है, बाधा आती है, बाधा हुआ उनके लिए बड़ी लाभदायक होती है। विकास विकास करने वाली अगड़ी ऐसी होती है और अनुकूलता होती है, वो शुरू रहने रहते हैं, उसमें जमीन का प्रकाश इतना नहीं होता, उसमें ठीक होता है। पर ठीक होने पर भी प्रतिकूलता जैसी नहीं होती। तो प्रतिकूलता जब भगवान का प्रभाव है, वो अपनापन है। विशेष दो बालक है, उन बालकों पर गुरु जी की कृपा ज्यादा होती है, किसी पर ज्यादा होती है। जिस पर कटुता बर्ताव होता है उस पर ज्यादा होती है। हमारे विद्या गुरु जी महाराज थे, उनकी कृपा रही है, तो जिस पर कृपा ज्यादा थी उनको आराम से नहीं रहने देते। सुबह जल्दी उठ गए, जल्दी काम करो, अध्ययन करो, विशेष पूछते थे तो विशेष पूछते थे। कोई कोई विद्यार्थी भाग जाते वहां से, कहते नहीं रहेंगे हम तो नहीं रहेंगे। परंतु रहे, उनको बहुत प्रतिकूलता में ऐसे विशेष हुए जिसे हरेक जगह वो इतने उन्नत नहीं होते, जितनी उन्नति प्रतिकूलता में होती। मन स्नेह बहुत था उनका, बहुत स्नेह था, स्नेह से साथ में प्रतिकूलता आती थी, उसको विद्यार्थी बड़े आनंद से सह लेते थे। सह लेते थे, मेरे बड़े अच्छे विकास में प्राप्त हुए। आप निश्चय समझो, जो कुछ प्रतिकूलता करते हैं वे हमारे हमारे अवगुणों को दूर करके गुणों का विकास करते हैं। हमारे को ऐसा दिखता है कि महाराज हमारे को कष्ट दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, मेरे कष्ट में तुम्हारा विकास हो रहा है और अवगुण दूर हो रहे हैं। इस बात की तरफ ध्यान देने वाला उन्हें प्रसन्न रहता है। जितनी प्रतिकूलता होती प्रतिकूलता प्रसन्न रहता है। इस बात के भाई बहन आप लोग श्रोण से भी प्रतिकूलता आती है अपने उन्नति करने वाली होती है। ऐसे भगवान संबंध है, तो भगवान का संबंध सबके साथ है, पर प्रतिकूलता में भगवान का संबंध बहुत विशेषता से प्रिय होता है, उसमें उन्नति होती है। इस बात से और भगवान वो उन्नति कर रहे हैं, उस प्रतिकूलता में ज्यादा भगवान की तरफ से कम ज्यादा है नहीं। प्रतिकूलता में अनुकूलता में दोनों में कृपा बरूबर है। लाल ने तारने मातुर याथा बच्चे ऊपर लालन में और पालन में, दोनों में प्यार करने में, स्नेह करने में, पालने में एक समान होती दोनों में। परंतु प्रतिकूलता में विशेष कृपा होती है। ना काल में मिसाल तत्पुरी हो गए शिष्य नियंत्रण होते हो, उन दोषा नियंत्रण करने के लिए प्रतिकूलता में ज्यादा कृपा होती है। प्रतिकूलता मुझे मन अनुकूल नहीं करते, भगवान अपने मन के अनुकूल उनको बनाना चाहते है। जितना वो भगवान के सिद्धांत के अनुकूल बनेगा उतना ही वो श्रेष्ठ गुण बनेगा, उसमें श्रेष्ठता आएगी, अनुकूलता आएगी। तो भगवान के संबंध से विशेष प्रसन्नता होती है और उस समय उनके विकास होते हैं। जिस पर भगवान विशेष कृपा कर गए उसका जीवन इतना शुद्ध नहीं दिखता, मन अशुद्ध दिखता है। लोगों को दया आती है तो दया आती है, उसमें भी प्रेम है। जिस पर दया आती है उस पर प्रेम है दुनिया का भी और भगवान का भी, क्योंकि दया आती है उनके विकास करती है, वो तो दया भी विकास करती है और क्रोधता भगवान शासन है वो भी विकास करता है। नाकार तत्वदेव वैश्य इसलिए मैं इसका ऐसे ही है नियंत्रण उन दोष उन दोषों का नियंत्रण करने के लिए। तो प्रतिकूलता भी भेजते भेजते भगवान वो अन्न के लिए भेजते हैं, पाप और पुराने पाप नष्ट होते हैं और नए विकास में उसको उन्नति पुण्य फल पैदा होते हैं। अगर पुण्यों का फल सुख होता है सुख भोग लेता है इतना ही पुण्य नष्ट होते हैं उसके, या पुण्य नष्ट हो गए आगाड़ी पापों में प्रवृत्ति हो जाती है वो गफल आदमी की उस गाड़ी नहीं होती अनुकूलता में नियंत्रित रहता है भाई सावधान रहा है इसमें, परंतु फिर उसमें हार हो जाती है गलती हो जाती है तो उसमें अनुकूलता में ज्यादा वृद्धि होती है प्रतिकूलता में वृद्धि कम होती है। इस वास्ते भगवान का संबंध है किसी तरह से वो जीव का वो ठीक है गलत करने वाला है उसमें भी प्रतिकूलता में ज्यादा कल्याण करने वाला होता है। अनुकूलता अनुकूलता रहने में आदमी संयम ही नहीं होता, अनुकूलता में उदन होता है होता है प्रतिकूल अनुकूलता ग्रहण संयोग से उदंडी वही जो भीतर से भगवान की तरफ वृद्धि कम होती है, परंतु कम वृद्धि वाले ज्यादा होते हैं अधिक अधिक वृद्धि वाले कम होते हैं। तो कम होते हैं वे आदमी अनुकूलता में शुद्ध है, अनुकूलता में सुधरने वाले कम होते हैं और प्रतिकूल ज्यादा होते हैं। संतों के आप सुनोगे तो ऐसे पुरुष विद्वान हुए पढ़े अच्छे अच्छे पढ़ गए हैं अच्छे होशियार हो गए हैं अच्छे विकसित हो गए हैं स्वयं सतह। तो भगवान की विशेष कृपा होती है जब प्रतिकूलता आती प्रतिकूलता दिखने बुरी बुरी में भला ज्यादा होता है अपना उद्धार ज्यादा होता है अगर नुकसान नहीं होता नुकसान होता है उस समय में भी हमारे लिए विशेष लाभ होता है। इस वास्ते उसमें लाभ है इस वास्ते भगवान की प्रतिकूलता हो अवस्था कब हो ऐसे हुए जैसे डंका बंका हुई तो उनको रोटी की भी तंगी रहती थी रोटी की तंगी रहने पर भी ये संत हुए उनकी स्त्री थी वो दूसरे के चली गई तो वहां गई वहां पर वो मर गया मरने पर पीछे आई तो वैसे स्त्री संबंध नहीं रखा पर आ जाओ उसको पालन किया। ऐसे ही मैं काशी जी में एक स्त्री थी तो विद्यार्थी आया वो अच्छा पढ़ रहा था उनको वो पढ़ा दी गई ब्याह दी गई तो बुद्धि उठी तेल थी अच्छा था तो जब तक पिताजी रहे तब तक तो ठीक मर्यादा में रही और वो पिताजी के शांत बाद में उसने कहा घर मेरा है सब कुछ धन तो मेरा है तो मैं हूँ और ये आगे बैठे हैं तो कोई लोभ के लिए ये बैठे ऐसा पिताजी ने तिरस्कार करने लगी तिरस्कार किया तो उसने छोड़ दिया उसने जो साधु गुरु थे छोड़ गए चले गए वहां से उसे गए वहां विद्वान विद्वान थे कथा करते लगे कथा कही तो वहां पर एक गर्मी से संबंध हो गया संबंध करके वहां विवाह कर दिया विवाह होने पर आनंद से रहने लगे वहां विद्वान उद्धन हो गई ज्यादा उद्धन हो गई पति बच्चा और उद्धन अपने मन मन मन काम करने लगी। दूसरे धीरे धीरे से आदमी मैंने मिले वे उसे प्रेम करने लगे और उसका धन सूचना ले दरिद्र कर दी सफा और उसे निकाल दी वहां से। अब शरीर भी खराब दर्द हो गया पेट भर गया और वो सर्दी घट गई बड़ी कुछ निकल गई वहां से वहां रह से गई तो वो गौती भगती घर पहुंचती जहां भी विद्वान थे वहां पहुंची वहां पहुंची दरवाजे पास वो मांगने लगी कि कुछ मिल जाए खाने को तब अपनी स्त्री को भेजा कि वो खड़ी है वो स्त्री है मेरी इस वक्त बुला लाओ उन्होंने कहा चलो भीतर बुलाओ कि नहीं मैं नहीं जाऊँ भीतर में लगने कौन है कहते हैं बुला रहे हैं कि मेरी स्त्री है ऐसा प्यार से बुला रहे हैं तो जचे नहीं उसके मन में कि कोई कौन बुला रहे मेरे को जहाँ देखा जो पति पर देव देव रो पड़ी है तो छोड़ दे दुख पाई हुई थी बेचारी, दुख पाई हुई तो मैं जान लिया देख ऐसे मैं रहता था अच्छे भाई बुद्धि देख करके पिताजी ने मेरे विचार किया इसको ब्याह दो लड़की अच्छी बुद्धि है लड़का तेज है बुद्धिमान है बुद्धि अच्छा है तो इस कन्या सुख पावेगी ऐसा ब्याह दिया। ब्याह होने पर तेरे मेरे साथ बर्ताव किया वो अच्छा बर्ताव नहीं किया तेरे बुरा बर्ताव किया मेरे साथ इस वास्ते मैं दुखी हो गया दुखी होने का मैंने चल दिया मैं चल दिया यहाँ कथा करते लगा तो कथा खुल के आदमी प्रेम करने लगे प्रेम करने लगे जब ब्याह कर दिया दूसरे ब्याह से रहने लगा आनंद से तो आनंद से रहने लगा तो सब लोग मेरे अनुकूल हो गए अच्छा ढंग से रहेगा तो असर आनंद से तुम भी आनंद से हो तुम्हारे जो दुख पड़ा है उसका तुम चिंता चिंता मत करो और दुख पड़ा है तुम्हारा सुख देने के लिए आया है ऐसा करके आश्वासन दिया और आस्था रखा उसने घर में घर वाले गति होती रहने लगी अब दिनों होते हुई उसका पति स्त्री से सेवा करते अरे पुरुष भी सेवा करते स्त्री कहते तुम्हारे पति है इसकी सेवा करो सास की तरह तुम्हें तुम्हारे सासू की तरह ही है बड़ी है मेरे ब्याह पहले हुआ था इनसे तेरे से पीछे हुआ है तू छोटी है ये कायदे बड़ी है इस बात से कहना मानो वह कहने में लगी अब चलने लगी तो वह सुखी होगी वहां जाएंगे फिर उसे रोग मिली यार शांत हो गई अच्छी रही बच्चे अच्छी तरह बर्ताव अच्छे गया तो दुख में आदमी का विकास होता है सुख में विनाश होता है सुख में वो बदलने उन्हें मन में नहीं आया इस बात से दुख में अच्छा होता है पुत्र सुना दे भाई महाराज कहते हैं बीच में कह रहे सुना दे पद सुना दे पहली कृपा भई मेरे प्रभु की नर्तन दीना नाथ दियो पहली कृपा भई मेरे प्रभु की नर्तन दीना नाथ दियो पुण्य भूमि भारत में मोकूं कलयुग माही जन्म दियो पुण्य भूमि भारत में मोको कलयुग माही जन्म दियो दूजी कृपा करी करुणामय दूजी कृपा करुणामय धर्म सनातन पंथ दियो धर्म सनातन पंथ दियो वेद पुराण भागवत गीता रामचरित सो ग्रंथ दियो वेद पुराण भागवत गीता रामचरित सो ग्रंथ दियो तीजी कृपा करी मेरे स्वामी तीजी कृपा करी मेरे स्वामी जग से सदा वियोग दियो जग से सदा वियोग तीजी कृपा करी मेरे स्वामी तीजी कृपा जग सु सदा वियोग दियो जग सु सदा वियोग जागृत करी रुचि सतसंग की जागृत करी रुचि सतसंग की संत मिलन को जोग दियो जागृत करी रुचि सतसंग की संत मिलन को जो चौथी कृपा करी मेरे दाता, चौथी कृपा करी, चौथी कृपा करी मेरे दाता, चौथी कृपा दाता सुमिरन को हरि नाम दियो, सुमिरन को हरि नाम दियो, जन्म मरण मिट जावे ऐसो, जन्म मरण मिट जावे ऐसो, सब साधन को धाम दियो, सब साधन को। पंचम कृपा करी परमेश्वर, पंचम कृपा करी परमेश्वर, धर नर तन अवतार लियो, धन नर तार लियो, कर लीला उपदेश बता कर, कर लीला उपदेश बता कर, बहुत बड़ो उपकार कियो, बहुत बड़ो उपकार कियो, सके न वर्णन शेष सार दा, सके न वर्णन शेष सार दा, कृपा तुम्हारी है घनश्याम, कृपा तुम्हारी है घनश्याम, सके न वर्णन शेष सार दा, सके न वर्णन शेष सार, कृपा तुम्हारी है घनश्याम, कृपा तुम्हारी है घनश्याम, ऐसे परम कृपालु प्रभु को, ऐसे परम कृपालु प्रभु को, कोटि कोटि हम करे प्रणाम, कोटि कोटि हम करे प्रणाम, पहली कृपा भई मेरे प्रभु की, पहली कृपा भई मेरे प्रभु की, नरतन दीना नाथ दियो, नरतन दीना नाथ दियो, पुण्य भूमि भारत में मुझको, पुण्य भूमि भारत में मुझको, कलयुग माही जन्म दियो, कलयुग माही जन्म दियो। देखो कलयुग में जन्म दियो, उसमें भी कृपा मानी भगवान की। कलयुग चारों युगों में कलयुग नीचा युग बना गया, मनुष्य के दुर्गुण होते हैं, दुर्भाव होते हैं, कलयुग में ज्यादा होते हैं, और जिनमें भी अभी जो कलयुग आया है ये कलयुग बड़ा भयंकर है। स्कंद पुराण में बहुत विशेषता से बात आई है कि ये कलयुग का ये ज्यादा पाप का अभी समय है, पाप का होने से लोग कलयुगपात को ठीक समझने लगे, अच्छा समझने लगे, कलयुगपात है, महान पाप है, इस पाप को लोग अच्छा समझने लगे, अवश्य समझने लगे। और पाप बताया है वो ब्रह्म हत्या से दूना बताया, यत पापम ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात ने प्रायश्चित्यागो विधीयते, जो गर्भपात करे उस स्त्री का त्याग कर रहना चाहिए जो पर त्याग कर रहे हैं, जिसमें मनुष्य आप खुद प्रेरणा कर रहे हैं आज कल त्याग करो, स्त्री कहते होते पर स्त्री का त्याग करती है बहुत, मैं कहीं नहीं पुरुष प्रेरणा करते हैं, इसको अच्छा मानने लगे। ये कलयुग बड़ा भयंकर है, इसे कलयुग से विशेष ऋतु है, ये इसे पढ़ना या स्कंद पुराण में ज्यादा, तो पाप करने का मौका आया इसमें ज्यादा इस वास्ते इसको भयंकर कहा, अधिक अधिक भयंकर। विष्णु भगवान जो कला देवी है वो तो माता है, विष्णु भगवान पिता है और स्वदेश है, वो सब अपना परम भूमि है। ऐसे जन्म होना बड़ा पठनमय है। माता कमला देवी, पिता देवो जनार्दन, बांधवा विष्णु भक्ता से स्वदेशो भवन प्रेम, देश अपना। ऐसे में जन्म होना बड़ा अच्छा हुआ। वे मैं अभी कर दूंगा जगह में जन्म ऐसा है तो पाप को पुण्य मानने लगे, उत्थान मानने लगे। प्रति दूसरी होगी है ज्यादा जिनमें पाप को अन्याय को ठीक मानने लगे। आज जो प्रजा घटती है, इन प्रजा घटती में परम धर्म हुआ जिसमें लोग समझते हैं जब उठाना चाहिए, इस मन में ऐसी वृत्ति होगी। कहते हैं कि भाई तुम सोचो जरा, अभी कदू नहीं आए, स्वराज्य नहीं हुआ था, उस समय में आपकी संख्या कितनी थी और दूसरे धर्मों के वाले पुरुष उन्हों की संख्या कैसी थी। दोनों को मिलाने से मालूम होगा आपकी संख्या पहले से बहुत कम बड़ी है, बहुत थोड़ी बड़ी है, और वो दूसरे धर्मों वालों की संख्या बहुत ज्यादा बड़ी है। मुसलमानों की ईसाइयों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए बढ़ते बढ़ते ये ज्यादा बढ़ जाएगी। जब भैंस उसी जैसे जैसी लाठी उसके भैंस ये कायदा लगेगा, फिर उसका होगा मत गणना होती, ज्यादा मत जैसे होंगे उस राज्य होगा तब क्या दशा होगी। पहला राज्य हुआ था जिसमें इतने हिंदुओं में हिस्सा हुई, जगह चित्तौड़ की हिंसा की गिनती करी है, गिनती करी 74 मण हुई जिन्हें जिने गिनती केवल नहीं कर ले तो ली जगह में 74 मण हुई जिन्हें वाले इतने आदमी मरे गए, बिने देव के मरे उनकी गिनती नहीं, इतना भारी बड़ी भारी हिंसा हुई एक स्त्री के लिए। ये फिर व्यवस्थी मिली नहीं उनको, निंदा करने वालों मिली नहीं। दो बार जोर हुआ, जोर में बड़े भारी पैमाने में हत्या हुई और वे जान करके स्वयं जगी स्त्रियां पत्ता देख गए कि दुष्ट लोग मेरे पर हमारा अत्याचार करेंगे, ऐसा करके वे चल गई। दो बार ऐसा अत्याचार हुआ, उससे भयंकर ऐसा कर्तव्य अब बन रहा है तो बहुत ज्यादा भयंकर कर्तव्य है। ये कर्तव्य जो कोई भजंत में करे, भगवान का भजन करे, उनकी आवाज कीमत ज्यादा है। जब निश्चय समझ आता है तो उस समय में भजन का मूल्य ज्यादा होता है, क्योंकि ऐसे समय अपने धर्म का पालन करना कठिन होता है, कठिन पड़ता है। उस समय में धर्म की विशेष उसकी महिमा उस लाभ ज्यादा होता है। देखने में दुख ज्यादा होगा, क्योंकि इस समय में भजन करे उस समय तरह तरह के लोग तर्क करेंगे कि तुम्हारे इतने बच्चे हो गए, इतना बालक हो गया, बड़े खराब हो, तुम इतने ऐसे हो, लोग निंदा करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तिरस्कार करेंगे, अपमान करेंगे। तो उस अपमान को सह करके भी इस समय में अपने धर्म का पालन करते हैं, जो अपने बच्चों का नाश नहीं करते, अगर बात नहीं कराते, वे अच्छे हैं आदमी, पर अच्छे पर उन्होंने आपत ज्यादा आती है, ज्यादा आपत आती है, ज्यादा आपत में वे घबरा जाते हैं कभी कभी, वे घबराते नहीं चाहिए। इस समय में अपने धर्म का अच्छा पालन करना चाहिए। पाप राय लोग प्राप्त होते प्राप्त पाप ही रह जाते हैं, उन्हें रक्षा करते और अपना ऐसे बड़े आश्रम काम है। इस वास्ते हर समय में भगवान का स्मरण करना, भगवान का स्मरण करना वो ठीक होता है। इस कलयुग के समय में और विशेष महिमा है भगवान के भजन की। चौ युग नाम प्रभाव कल विशेष नहीं आन उपाऊ, कलयुग में तो उपाय नहीं है, नाम का उपाय है विशेष, तो कलयुग में नाम की महिमा ज्यादा और अपेक्षा सदगुणों की सद्गतरों की ज्यादा महिमा है, परंतु पालन करने वाले आदमी कम मिलेंगे। क्यों? आज अच्छे आदमी थोड़े हुए हैं, अच्छे आदमी मरने कृपा से बहुत कम हुए हैं। सतयुग में त्रेता में द्वापर में भी अच्छे आदमी कम हुए हैं, हर कलयुग में तो और बहुत कम हुए हैं। साधुओं में देखा है जितने साधु देख रहे हैं, बचपन में मैंने देखा साधु जितने अच्छे होते थे उतने साधु अच्छे नहीं हुए हैं। ब्राह्मण लोग जिनमें त्यागी होते थे आज वो त्याग की वृत्ति छोड़ करके ब्राह्मणों में भी ये बात हो गई है त्याग करने वाला दुख पाता है, इस वास्ते त्याग न करके और भिक्षा वृत्ति नहीं करनी चाहिए। ऐसे करके ब्राह्मणों में भी ऐसा दुराचार हो रहे हैं, दुर्गुण हो रहे हैं, संस्कृत पढ़ना छोड़ रहे हैं, वो छोड़ करके और दुराचार कर रहे हैं। तो कलयुग आभार बताया है बड़ा ज्यादा ज्यादा भयंकर है ये। तो इसमें भाइयों सच्चे रहो, सच्चे बनो, जिससे अच्छा बना दो जाए, अपने आचरण अच्छे बनाओ, अच्छे आचरण रखो, गर्भपात मत करो, गर्भपात करने का बड़ा भारी दोष होता है। यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणम गर्भपात, ने ब्रह्म हत्या का दोष है, अपने सारा चार पाप पाप विशेष बताया है। हत्या में तो ब्रह्म हत्या और खाने पीने में मदिरा, ये ज्यादा होता है दोष। और चोरी में सोने की और रत्नों की चोरी है, ये चोरी है जो सबसे ज्यादा दोष में है। और गुरु पत्नी गमन बहुत ज्यादा पाप बताया गया है। आज कल मैंने आपने देखा है स्त्री खुद कहती है अपने बेटे से उसे पत्र संतान हुआ पैदा, वो संतान गिरा दिया गया उसने, ऐसे उस स्त्री ने मेरे को कहा है। मैंने आपने सुनी है बात, मेरे सामने ऐसी बात आई है, बेटे से उसे बर्गर गिरा है उसने, बड़ी भयंकर बात है यार। माँ पर ऐसा दुराचार किसी का होता नहीं है, बहुत कम है। घनश्याम जी ने एक सुनाया था, ऐसा एक स्त्री ने मेरे को सुनाया, जिसे ऐसे बताया, ऐसे पाप अभी हुए, ऐसे पाप हो रहे हैं, वो स्त्री खराब करती है लड़कों को। लड़का बेचारा अपना ठीक धर्म उसने पालन करना चाहता है, पर स्त्री ने उसको खराब किया। स्त्री होगी विधवा, अपने स्त्री से अपने बच्चे से बच्चा हुआ पैदा, जिससे उसके गर्भ हुआ है। तो कलयुग में ऐसे पाप होते हैं, ऐसा अन्याय होता है, इसमें ऐसा भयंकर। परंतु इसमें धर्मपाल करने वाले हैं और ठीक करना उत्साह करने वाले हैं। मैंने उसको कहा ये माँ है, सात आठ बालक हो गए, कभी बालक का अभ्यास नहीं किया, मैंने बालक का नाश नहीं किया, बालक घर में गए अरे करते थे देता होगी, पर उसने प्रचार नहीं किया। तो मैंने कहते यह माँ है, इसको मारना चाहिए, माँ है जन्म देने वाली, नहीं तो बच्चों को मारने वाली वो सरपणी होती है, सरपाणी जी बहुत निभाता है, सिद्धांत को निभाता है, सबको खा सरपणी होती है, वो बच्चों को खा जाती है, वो घेर कर बैठती है, वो घेरे से बाहर निकल जाते हैं, वो बच जाते हैं, भीतर भी रहते हुए घर जाती है, 108 बार होते हैं उसे सरपणी के, पर सबको सरपणी विषय खा जाती है। तो इस तरह से माता है वो बच्चों को खाने वाली आज बन गई, पतन करने वाली बन गई। ऐसे कर दू के माँ तो जो शुद्ध है ज्यादा बालक है वे बड़ी शेष है, परंतु उनका सब तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। एक बालक के वसूल कई बालक हुआ, मैंने कहोगे ये मर जाएगी, अधिक बालक होते हैं ये मर जाएगी, मैंने सह लिया, सहने फिर बालक डॉक्टरों ने कह दिया कि नहीं बालक नहीं हुआ तब ठीक हुआ, नहीं तो ये मर जाती। पहले कहते वो मर जाएगी, फिर डॉक्टरों ने अनुबोधन कर दिया कि ये बालक होने से ज्यादा खराब हो जाएगी, मर जाएगी। काफी बालक हो गए और पर भी वो ठीक जीती है आज भी, जयपुर की बात है ये, मेरे सामने बात ठीक खुली हुई मेरी बात हुई हुई है। ऐसे धर्मगढ़ में एक ने पाप किया जिस कारण से उसे खून गिरने लग गया, तो वह महीने महीने खून लेना पड़ता है दूसरों से, इसलिए खून लेकर के अभी जीती है, नहीं तो मर जाती। वो खून गिरता है बहुत ज्यादा मात्रा में ये गर्भपात करने से, गर्भपात करने से जीवन बिगड़ा है, ऐसे जीवन बिगड़ेगी 200-300 लिखे हुए मेरे पास आए थे तो लिस्ट, उन्होंने पूछा क्या तुम सन बताए कोई धरती है और लोगों को कहते नहीं है इस तरह से पिता हमेशा से संसार में दिन बीत रहा है, स्त्रियों का दिन दिन बीत रहा है, आगे बच्चे नहीं होते हैं इससे बाधित पता हो रहा है। मिला देखा तो लड़कियां आज बहुत थोड़ी हो गई है, लड़के ज्यादा हो गए हैं, आगे विवाह होना मुश्किल होगा, प्रदान नहीं होगा तो वंश नष्ट होगा, नष्ट होगा बिना फिर दशा क्या होगी। मैंने दो प्रश्न पूछे है आपसे ही पूछता हूँ, आप इतने आप सुनते हैं, आप सुने ध्यान दे रहे हैं उन बातों को, ये परिवार नियोजन करने से ऐसी दिशा हुई है, ऐसी दिशा में आपकी संख्या कितनी है इस बात में ध्यान दो, ज्यादा संख्या वाले को राज्य होगा वही क्या हुई, आपकी ज्यादा संख्या हो पर आप लोग इतना दूसरा नाश नहीं करते, वे मंदिरों का नाश करेंगे, अच्छे अच्छे मंदिर दोनों स्वामी नामी जैसे अयोध्या है, जैसे मथुरा है, जैसे काशी जी है, इसी स्थान थे मुख्य उनको भ्रष्ट करके उनकी काश मंदिरों को नाश किया है, नाश किया है, अरे उसने धर्म का नाश किया है, पुस्तकों का नाश किया है, बड़ा भारी पुस्तक था अपना उसने नाश किया, उसने कई दिनों तक जलती रही अग्नि, अग्नि लगा दी है और चाय पिए उन पुस्तकों को मार मार के पुस्तकों को नष्ट कर गए, इस तरह से किया है, ऐसा क्या होगी और भगवान जाने। राज किए आदिमा से दो प्रश्न किए मैंने, 37,000 के सुनिया मैंने कारखाना है ये मारने का और नया एक बन रहा है अभी अबड़े में जिसका विरोध कर रहे हैं लोग, विरोध करना मार करके देवती बना रहे हैं और गायों को मारे पशुओं को मारते हैं, वे पशु मारने के कारखाने से बन गए, अब पशु थोड़े रह गए, जन्मते थोड़े है मारते ज्यादा है, वे ज्यादा मारते मरते पशु रह जाए कब, फिर पशु समाप्त हो जाएंगे तब तो उनको राज क्या देगा, ये प्रश्न मैंने किया हुआ बड़े आदमियों से मैंने पूछा है कि इसे उत्तर क्या है, उत्तर नहीं मिला है अभी तक, मिले ठीक से संतोषजनक, ऐसा ऐसा अन्याय आप हो रहा है, ऐसा कर्तव्य है ये जिसमें पाप करने की बड़ी मजबूती हो रही है, बहना बहती है जैसे सत्संग करने वालों में बहुत सी माताओं बीकानेर में आई थी, एक बहन ने मेरे को सुनाया, वो यहाँ ही है यही सत्संग आई हुई है, व्यापारी ने सुनाया कर्तव्य अभी अपने देशों में सत्संग करने वाली ज्यादा स्त्रियां बाजार में आई है, बाजार में आकर परिवार नियोजन के लिए गई है, उन्होंने बताया है संख्या ज्यादा हुई है, सत्संग करने वाली ज्यादा स्त्रियां, तो हमारे पाप वृद्धि हो रही है, तो बहनों याद रखो ऐसे जो परिवार नियोजन की बात है बहुत भयंकर है और इसका परिणाम बड़ा खराब है, खराब परिणाम का क्या दशा होगी, थोड़े उजार संख्या आपकी थोड़ी होगी राज होगा दूसरों का तो वो बहन बेटी को ले जाएंगे और पुस्तकों को जाएंगे और मंदिरों को नाश करेंगे, उनके नाश किए हुए मंदिर आबाद देख लो, तो नया भगवान शंकर का नया मंदिर बनाया है, नए मंदिर निर्माण हुए काशी जी में और मथुरा में और रामायण के ये में अयोध्या में, अयोध्या में उस मंदिर की रक्षा करने के लिए बहुत कठिनता करके और गए, मैं गया दर्शन करने मुश्किल के वहां जाने में कठिनता पड़ती है, बहुत बहुत कम हो रही जाते हैं वहां दर्शन करने को, इतनी कठिनता बढ़ाती है, तो इसमें आगे जाकर चल करके क्या दशा होगी भगवान जाने। लोग तो ऐसा कहते हैं एक विशेष विज्ञप्ति निकली है और वो कहता है कि अभी 4-5 6 वर्षों में ही वो विज्ञप्ति आने वाली है, और कहा है उस विज्ञप्ति में हिंदू धर्म की विशेषता होगी, इनका विशेष उत्थान होगा, ऐसी बात आई है, परंतु दृष्टि है ऐसी तो कैसे होगा भगवान जाने, बार तो बहुत ही ज्यादा ह्रास हो रहा है अच्छे आदमियों का और हिंदू धर्म का बहुत नाश हो रहा है, प्रत्यक्ष में ऐसी बात है जिसका उत्तर नहीं है, ठीक से आया नहीं मेरे पास में, आप लोग उठते बैठे हो आप देखो बड़े राजाओं से लागू बात, वे कहे खाएंगे क्या, अरे आज अन्न ज्यादा हुआ है, पहले थोड़ी संख्या थी, वह वक्त में अन्न आया है बाहर से, वह रोटी मारे खाई हुई है, देखा हुआ है वो गेहूं अच्छे नहीं थे, और आज अपने यहाँ से गेहूं जा रहे हैं, चावल जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया फल जा रहे हैं, अच्छे अच्छे साग पत्ती जा रही है, अच्छे अच्छे जो हमारे हिंदुस्तान में अच्छी अच्छी बूटियां हैं, वे सब विदेशों में जा रही है, विदेशी लोग उनमें कृपा करके उनको पालन करते हैं, एवं बूटियों का भी तो उत्तराखंड से बहुत ही मजा आ रही है। राज है, राजी कर रहे हैं, राज करते हुए आदमी बहुत थोड़े हैं जो अपनी बूटियों को ध्यान देते, अपनी दी बूटियों को ध्यान देकर दिया जाए तो 200 देश है पृथ्वी के ऊपर, संपूर्ण पृथ्वी के बाद चारों तरफ देश है, 200 देश है, उस देशों को सबको निरोग करने वाले अपनी भूमिकियां भी है। यहाँ सूर्य को साफ सूर्य की किरण ज्यादा होती है तो 6-12 महीनों की छह होती है, 6 होकर के उसमें जानकार होता है, शरीर गर्मीर वर्षा 3 ऋतु तो सब में होती है, बहुत में बहुत जगह देश ऐसे ठंडी ठंडी रहती है हरदम, किसी बहुत तेजी गर्मी गर्मी रहती है ऐसी, इस देश में सूर्य की किरण ज्यादा होती है, ज्यादा होने से किरण ज्यादा करते हैं तो बहुत विस्तार होता है, उनमें कई अच्छी अच्छी चीजें पहले पैदा होती है, अनेक तरह की पूजा होती है, ऐसे ऐसे इसमें देश में है, इस देश में विलक्षणता है, और विलक्षणता में आज नाश कर रहे हैं और विशेष बढ़ रहे हैं, क्या दशा हो गई ये देश दे तो भैया बहुत पतन कर दी थी, आगाही आई है ऐसी ऐसी ऐसे होगा अच्छा होगा, एक विश्व व्यापक एक बड़ा युद्ध होगा, उस युद्ध में बहुत से लोग मारे जाएंगे, परमाणु अपने हिंदुस्तान में बना दिए है, हिंदुस्तान उनको परीक्षा की है, उनके विदेशियों ने भी आवरी दिखाई मुंह में वे भी याद करेगी ऐसा हिंदुस्तान में बन गया ऐसे बस है, अब ये बम बने हैं नाश करने के लिए, वो तो करे उसका नाश, वो उसका नाश, नाश होने के बहुत नाश हो गया, बहुत कम आदमी रह जाएंगे जिन आदमियों से अगाड़ी अच्छी सृष्टि पैदा होगी, इस तरह का भाव अब आ रहा है। तो भाइयों आज आप अपनी रक्षा के लिए परिवार युद्ध मत करो, इससे बहुत नुकसान है, बड़ा भारी नुकसान है, आप बंदरगाह जहाँ पर है विदेश में जान जाता है चीजें चाहिए, अन्य दूसरों से आता था वह जगह आज क्या हो रहा है खबर करो आप, ऐसे नहीं मेरे कहने से मान ले तो ऐसा नहीं, आप जाओ स्वयं खबर करो कि कितना अन्न बाहर जा रहा है, बाहर कितना अन्न बढ़ा है, आदमी कितने मर गए यहाँ पर, 60-70 रुपया दे रहे पर भी रोजाना रोजाना एक दिन के 60-70 रुपया 50 रुपया 60 रुपया एक आदमी को दैनिकी में देते हैं, इतना रुपया देते हैं, फिर भी मनुष्य मिलते नहीं है काम करने में, अरे फिर परिवार नहीं आए तो खेती करने वाले आदमी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उनकी तकदीर क्या होगी, कहते थे ऐसा कि जाने वाले जन्म नहीं है, जन्म नहीं रहेगा, पृथ्वी नहीं है, जगह नहीं है रहने के लिए, हम कह रहे हो खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा, तुम अनाए अन्न कहते हो, मैंने कह रहे जल्दी चेष्टा, वो जल्दा कठिनता आ गई है आज भी, पंढरपुर में आज जल बहुत तंगी से मिलता है, पूरा तंग परमाणु देती है, यहाँ जल तंगी थी, अब वर्षा होने से यहाँ के तालाब है उस बांध में काफी आया है, पर वो काफी आने पर भी कई देश कई शहर से पानी पीते हैं, अपने यहाँ के बड़ा तापमान है इसमें हजारों पीते है, सब मजा आया है, आज कल मैं सुना नहीं पूरा जल भर गया कि नहीं, पूरा जल भर गया, 3 वर्षों तक जोधपुर सब पीता है, पानी सब पीती है और सब ढंग में पीते हैं, पीते पीते 3 वर्ष तक चले ऐसा बांध बड़ा भारी है यहाँ, उसमें से आया है, ऐसी बहुत कम जगह जो है आया है और बहुत जगह तंगी अबार है, अबार जो ये तंगी है कर्मी है ना, वो क्या दशा होगी, उस देशों में ऐसी बात बताई है, कई गांव में पंडरपुर में उसमें महाराष्ट्र में ऐसी बात आई है, जो तंगी आ गया है, एक क्या जगह से आया है, आप लोग कृपा करो मंदिर का पर देखो, पहले अपना अंधा बाहर से नहीं आता था, बाहर से अंध आया है, अपना निर्वाह हुआ, अब यहाँ का अंध बाहर जा रहा है, इतना अंध पैदा हुआ है। बात ये कही जाती है कि ज्यादा संख्या बढ़ जाएगी तो अंध नहीं मिलेगा, मन कहता हूँ उसे पाप करने से पानी नहीं मिलेगा, अन्न तो दूर रहा, इस पाप के कारण से अन्न नहीं मिलेगा। दो लड़के हो तो बाबा माँ बाप की संज्ञा करेंगे, वे अन्न अन्न अपन से उपन पाएंगे। विदेशों में कौन जाएगा, विदेश में जाकर बड़ा भाई परिणाम में ज्यादा संख्या में व्यापार करेंगे, उस व्यापार से संपत्ति पैदा होगी, जिससे लोग सब सुख होकर यहाँ रहते रहेंगे। वो क्या दशा होगी उसकी, जब आदमी कम हो जाएंगे तो क्या दशा होगी, भयंकर दशा होगी। इस वास्ते बहनों बताओ, उसे आपसे कहना है, आप जीते हो ये परिवार नियोजन कम करो, करो मत, बात ऐसी है। परंतु गरीब पास मेरा निषेध कर देगा, बनाया सपा, उस सपा के बीच में गर्व निषेध की बात ही जिनमें परिवार नियोजन की परिषद की बस अपना निंदा करिए, गर्भवासी की बात तो होना चाहिए, परिवार नियंत्रण होना चाहिए, ऐसा लिखा उसने। मैंने कहा क्या कर रहे हो, काम कैसे कर रहे हो, मनुष्यों के भीतर बैठ गई गर्भवत करना चाहिए, ऐसी बात बैठ गई। अब आज कल इसे उस जागृति आई है, जिस जागृति में लोग गर्भवास का निषेध करते हैं, गर्भपात का निषेध कर पाप उठाया है। आजकल ऐसा अवश्य में चालू हुआ है, 20-25 वर्षों से, मैं कह रहा हूँ 25 वर्ष में नहीं याद है, 25 साल में मैंने चातुर्मास किया था सिंधु में, 25 साल तो 25 वर्ष हुआ उसका, आज कितना है 100 महीने 30 वर्ष हो गए, इस समय 25 वर्ष हो गए, 20 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए मेरे कहते हुए, लोग मानते नहीं है। अभी आगाड़ी आबाद से गर्भपात का निषेध करने के लिए बहुत उत्साह कर रहा है, विदेशी एक सभा है, विदेशियों ने हाथ में लिया है, विदेशी 30-30, 40-40 आदमी मिल करके, और सरकार को कहा तुम पता मत करो, सरकार में मानी नहीं है बात, अभी क्या दशा होगी उस भगवान जाने, ऐसा बड़ा संकट आने वाला है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है, आप लोग विचार करो और वो मंदिर जा पर निगाह करो, पहले कैसे अनाज कितना जा रहा है, बाहर जा रहा है अनाज, अरे कह रहे हैं कि लोग भूखे मरेंगे, विदेश जा रहे हैं अनाज, पहले आया था बाहर से, जनता बढ़ने से संख्या बढ़ने से अन्न की संख्या बढ़ी, आप क्या विचार करो, स्वयं को सोचो और मेरे को विचार दो, ऐसे विचार आदमी की बड़ी आवश्यकता है, तुम इस पैसे दूर रहे आवश्यकता है, ये पात की बहुत निषेध कर रहे हैं, और अपने सरकार ने भी कुछ एक ऐसा किया है कि लड़की हुए जिसकी मदद की है, लड़की वालों को मदद की है, मदद भी होगा भी होंगे, मीनाक्षी बड़ी मीनाक्षी मंदिर है, ये मीनाक्षी मंदिर के पास में जो लोग है वहां ऐसी बुद्धि होगी है, लड़की हो तो मार देते हैं, अब लड़की मार देते मनुष्य कैसे बनेगा। सरकार ने बहुत किया, शासन किया है, शासन करने पर भी लड़कियां मार रही है, अभी लड़कियां मार रही है, लड़कियों को मार दो वंश कैसे चलेगा, क्या दशा हो गई, वंश ये नष्ट हो गया, दशा नहीं है। सब जितने भाई बहन बैठे हैं ये मां से पैदा हुए, सब मां से पैदा होने वाले उन माँ को शक्ति को मार नाश कर रहे हैं, माति शक्ति को नाश कर रहे हैं। स्त्री लगी मत पैदा उसे नाश कर दो, गर्भ में स्त्री आ गई तो उसे नाश कर दो। तो माँ शक्ति मात्रा नष्ट हो जाती तो हमारी दशा क्या होगी। माता की रक्षा का बहुत साधन उपाय है, बड़ा भारी विशेष बताया है। राम जी ने सीता जी के लिए रावण से युद्ध किया, युद्ध की समाप्ति होने पर सीता गई जो राम जी ने बड़ा करना बन गया कि सुग्रीव है ऐसे अच्छे है, तेरी मर्जी है जा नहीं करने जाएगा। ऐसे राम जी ने कहा खुद में, जब उसने कहा कि सीता बनाओ, सीता में उछला नहीं जली नहीं, सीता में अग्नि प्रकट होकर के साहब कहा कि पहले इसको महाराज जनक ने साथ दी थी, आज अग्निदेव कहता है मैं देता हूँ आपको मेरी कन्या रूप, ये सीता परम शुद्ध है, परम पवित्र है, इसको आप ग्रहण करो। इसको स्वीकार किया, फिर भी राम जी ने त्याग कर दिया उसका। तो ऐसी दशा रही। आज ऐसा काम करते हैं, मैं जानता हूँ कहने की बात में संकोच होता है। स्त्री है सुंदर, मैं स्त्री के वास्ते पैसे ले करके आदमी ने खुद ने बिक्री कर दी और पैसे लिए उसने। ऐसी ऐसी दिशा आज हो रही है, या चेतावनी आप लोग चेतन होते हो बहुत फायदे की बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2055 17 जुलाई 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।